Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 17 Ağustos Perşembe. Yıl 2017, ay 8, gün 229, Hızır 104. 1438 Hicri Zilkade 25, 1433 Rumi Ağustos 4. İbn Sina anma günü ve haftası. Marmara depremi felaketi 1999. Fırtına. Günün sözü. İnsanlar kendi çılgın ihtiraslarının sonuçlarını kadere yüklerler. Walter Scott. Günün malumatı. Büyük Marmara depremi. 18 yıl önce bugün 17 Ağustos 1999'da sabaha karşı saat 3'te 45 saniye süren 7.10'da 2 büyüklüğünde şiddetinde merkez üssü Gölcük olan deprem felaketi sonucunda geriye resmi açıklama olarak 15 binden fazla ölü, kayıp ve yaralıyla enkaz halinde binalar kaldı. Deprem felaketinde yitirdiğimiz insanlarımızın ruhları şad olsun. Günün malumatına devam. İbn Sina'yı anma haftası. Batı'da Avicenna diye Avicenna diye tanınan dünyaca ünlü Türk İslam filozofu ve hekimi İbn Sina 980 yılında Buhara'da doğdu. Samani hükümdarının hizmetinde katip olarak görev yapan babası Abdullah bin Sina'dan ilk bilgileri alan İbn Sina daha sonra devrim tanınmış bilginlerinden biri olan Natili'den özel dersler gördü. Özellikle Öklit geometrisi üzerinde duran İbn Sina ayrıca tıp eğitimi görmüştü. Farabi'nin El İbane adlı eseri aracılığıyla Aristoteles metafiziği ve felsefesini öğrenmişti. 17 yaşındayken Buhara prensinin çok tehlikeli bir hastalıktan kurtarmasıyla Buhara Sarayı'nın zengin kütüphanesi yararlanması için ona açıldı. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Éveillé, travailleur à sang, Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın dördüncüsünü yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Naran Noyan'dan Partir Ayrılık adlı parçayı çaldık. Bu parça Camille Claudel'e adanmıştı. Camille Claudel diye hüzünlü bir ayrılık şarkısı. Niye çaldığımızı da Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından okuyalım şimdi. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Camille'in dirilişi. Ailesi onu deli ilan edip bir akıl hastanesine kapattı. Camille Claudel hayatının son 30 yılını tutsak olarak orada geçirdi. Bunun onun iyiliği için olduğunu söylediler. Buz gibi soğuk bir hapishane olan akıl hastanesinde resim yapmayı ve heykel yontmayı reddetti. Annesi ve kız kardeşi onu bir kere bile ziyaret etmedi. Ara sıra şair kardeşi Paul onu görmeye geldi. Günahkar Camille ölünce kimse ölüsünü almadı. Camille'in Auguste Rodin'in terk edilmiş sevgilisi olmadığının anlaşılması için yıllar geçmesi gerekti. Ölümünden neredeyse yarım asır sonra eserleri yeniden doğdular, dünyayı dolaştılar ve insanları şaşırttılar. Dans eden bronz, ağlayan mermer, seven taş. Tokyo'da körler onun heykellerine dokunmak için izin istediler. Dokunabildiklerinde heykellerin nefes aldığını söylediler. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1908'de bugün ilk desen anime dedikleri, yani çizgi film, Fantasmagori, Emil Kohl tarafından yaratılmış ve Paris'te gösterime açılmış Fantasmagoria. 1999'da bugün Saat Marif takviminde de söylediğimiz gibi Kocaeli Gölcük merkezli 7.6 büyüklüğündeki Marmara depreminde resmi rakamlara göre 18.373 kişi hayatını kaybetti. Aynı tarihlerde depremde ülkenin can damarı sanayi tesisleri de büyük hasar gördü. Hasarlı konut ve iş yeri sayısız ise 250 bine yaklaştı. 245 bini aşmıştı. Ayrıca da farklı rakamlar verildi. Hem kayıplar açısından hem de depremin büyüklüğü açısından, ama son rakam Saatli Marif takviminin hatırlatması doğru değil yani. 7.6 olarak sabit oldu. 7.2 diyor Saatli Marif takvimi. Yerde kalmış bir bilgi, düzeltmek lazım. Bugünkü duruma baktığınız zaman da oldukça kaygı verici bir manzarayla karşı karşıya kalabilmeniz mümkün. 17 Ağustos depreminin üzerinden tam 18 yıl geçti. Bir Gün gazetesinden aktarmak gerekirse, uzmanlar olası büyük bir İstanbul depremine dikkat çekerken kentteki 493 afet toplanma alanından 416 tanesinin alışveriş merkezi ve rezidanta dönüşmüş olduğunu söyleyebiliriz burada. Bir Gün gazetesinden Meltem Yılmaz da dolaşmış bölgelerden bazılarını. Fulya'da mesela 300 metrelik alan varmış, metrekarelik alan varmış. 1 milyon nüfuslu ilçede Gazi Osman Paşa'da toplamak için alan yokmuş. Anadolu yakası da diğerlerinden farksızmış. Depreme toplanma alanlarını özetlemek gerekirse ranta teslim olduğundan bahseden bir Gün gazetesi manşetiyle karşı karşıyayız bugün. Evet, bir gün deprem olursa rezidansa sığınılacak diyor Meltem Yılmaz imzalı manşet haber. İstanbul'un deprem toplanma alanlarını gezdik diyor. Gerçekten de vahim bir manzara var ortada. Altın saatlerde de konuşuluyor bu. Evet, programımızda tsunami uyarısı yapan uzmanlar da varmış. Cumhuriyet gazetesi de bugün sürmanşetten vermiş. Uzmanlar İstanbul'da meydana gelebilecek bir depremde 3 ila 6 metrelik dalgaların oluşabileceğini söylüyorlarmış. Evet, aynı şey Habertürk'te de var. Nerede toplanacağız? Asıl tehlike deprem sonrası diye vermiş manşet haber o da. 17 Ağustos'un 18. yılında İstanbul'da olası bir deprem sonrası toplanma alanlarının 1/4'ünde yapılaşma olduğunu belirtiyorlar. Göz göre göre gelen bir şey bu. Bir yandan da İstanbul'da en eski yerleşim yerinin kalıntıları da bulunmuş. Onları da AVM'ye dönüştürmek mümkün. Yok, onu metro istasyonuna dönüştürecekler. Ha, doğru. Beşiktaş'ta bulundu. Beşiktaş'ta metro istasyonu inşaatında çıkmış. 6000 yıl önceye kadar giden böyle bir şey. Neden kiraların yüksek olduğu anlaşılıyor. 6000 yıldır Beşiktaş'ta mı oturuyormuş insanlar? Evet, Neolitik dönemin uzmanı Profesör Doktor Mehmet Özdoğan kalıntıları müthiş bir keşif olarak nitelemiş. Ömer Elbil'in haberi bu da Hürriyet Gazetesi'nin bugünkü nüshasından manşette. En az 4000 milattan önce 4000 ne ait, yani 6000 küsur yıllık. İnanılmaz heyecanlandım diyerek keşfin önemine dikkat çekmiş. 3500 yıllık bir bilgi boşluğu varmış İstanbul'un tarihinde. 6500'de milattan önce 3000 arasında, işte bu dönemi Beşiktaş'ta dolduracağız demişler. Ama eğer metro inşaatını engellemezse, evet, siz tabii böyle sevinçli ve mutlu bir şekilde bu haberi aktarırken bazılarının içi kan ağlıyordur muhtemelen. Geçen öyle olmuştu ya. Evet. Marmaray inşaat sırasında mı olmuştu? Her an oluyor zaten. Yani akıl almaz bir şey. Ya İstanbul'da, evet, toplanma alanları AVM oldu. Çadır kuracak yer kalmadı. Deprem olursa kent ölüler şehri, nekropolis olur diyorlar yani bir yandan da. Yani mesela kent bilimci Profesör Doktor Ahmet Vefik Alp, eğer beklenen deprem olursa sonumuz nekropolis gibi olur. Yani ölüler şehri demek maalesef demiş. Deprem toplantı alanlarına, alışveriş merkezlerinin kurulduğunu, cenazelerimizi gömecek yer dahi kalmadı. Her yer betonlaştı demiş. Bu da Habertürk'ten işte. Ümran Avcı, Öznur Karslı ve Can Mete'nin bütün araştırması maalesef her şeyin rafta kaldığını, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe de artık ulusal deprem stratejisi ve eylem planı hayata geçirilmeli demiş, 2023'ü öngörüyor. Şimdi şey olamaz mı? Deprem olduğu zaman bu alışveriş merkezlerine sığınamaz mı insanlar? Zaten alışveriş merkezleri de yavaş yavaş kepenk kapattığına dair haberler getiriyor, veriyor. Boş olan alışveriş merkezleri de deprem sığınmalığın olsun. Mesela bahçeli evlerde oturuyorsunuz, deprem oluyor. Nereye gideceksiniz? AVM'ye. Star City Outlet Center ya da Zaman Gazetesi, eski Zaman Gazetesi olsa gerek. Ya da Ağoğlu My City'ye gidersiniz ama Ağoğlu My City galiba apartmanlar kompleksiydi. Olsun, milletin onlara evine mi gidecekler? Gideriz, gidecek bir yer. Evler paylaşılacak herhalde. Nasıl Sierra Leone'da şimdi ağır şekilde komşularda kalınıyor ve uzun bir sürede kalınacak. Çünkü gitti evler, çoluk çocuk, eşya, her şey gitti. Sizin durumunuz gene iyi. Ortaköy'de Ermeni Vakfı arazisi varmış. Ortaköy Ermeni, evet, Vakfı arazisi orada toplanılacakmış. Bir de şeyi düşünün. Bakırköy'de yaşayanları düşünün. Ataköy konaklarında depremde olduktan sonra toplanılacakmış. Peki bu konuda yani şey yok mu? Toplanma teorik olarak. Deprem konusunda mesela diğer sabah akşam Yeni Şafak gazeteleri ne yazıyor? Sabahta ne demiş mesela, bakalım depremi. Depremle yaşamayı mutlaka öğreneceğiz. Deprem kitapçığı evet, vermişler. Evet. Orta Toki, sayfa demiş. Emlak konut. Açabilir misiniz, merak ettim. Neyse, yapamayacağım. Niye canım, bedava kitapçık işte. Başbakan kitapçık değil o. Niye bedava kitapçık işte? Katlanmış kağıt. Ona kitap diyerek bizi aldatıyor bence sabah gazetesi. Bakalım belki kitap vermişler. Olur belki de, bakarız. Başbakan Yıldırım, sen ayırdın onları. Bir bak bakayım. Yok, içindeyim, bir şeyden çıkıyor. Ekin'de değil. Ekin'de istiyorsanız okuyabilirim Ekin'i. Günaydın Ekim miydi? Başbakan Yıldırım da depremle ilgili bütün söylenen bu. Bütün söylenen sabah gazetesinde. Başbakan Yıldırım, depremle yaşamayı mutlaka öğreneceğiz, doğuracağız sonuçları, can kayıplarını ortadan kaldırmak için daha çok çalışacağız demiş. Ekim'de Sabah gazetesinin işte Sabancı'nın 45 milyon TL'lik yeni yüzen sarayı haberi var. Günaydın'ın özel haberiymiş. Adı Sexy Fish. Sexy Fish ha? Sexy Fish. Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Sevil Sabancı'nın yeni motor yatı herkesin dilindeymiş. 39.3 metreymiş Sexy Fish. Tam 11 milyon dolara, yani 45 milyon TL'ye satın alınmış. Ama, böyle şeyler var. Ama o Türkçe değil. Sexy Fish. Sexy Fish. Sexy Fish. Türkçe değil, onun değişmesi lazım. Ne? Cinsel balık. Cazibeli balık. Ha. Cinsel cazibeli balık. Tamam. Daha güzel değil mi? Vatandaş, Türkçe konuş. Evet. Neyse, kitapçıya sonra bakarız. Bedava. Cinsi cazibeli olsun. Değil. Gelsin kütüphanemizde dursun. Böyle işte. Yeni Şafak'a da baktım. Pek depremden bahsetmiyor. Vazgeçmiş o depremle ilgilenmekten. Amerika Birleşik Devletleri'ne taktılar onlar bu aralar kafayı. Evet. Amerika Birleşik Devletleri adil öksüz filan peşmekan. Şeyden bahsedeyim. Protesto gösterileri. ABD'de rejim tartışması başladı diyor. Evet. Ona geçeceğiz birazdan. Çok ciddi bir durum o ama maalesef öyle şey. Şimdi deprem, evet, Türkiye Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyonu Kurulu tarafından da İstanbul depreme hazır mı başlıklı bir basın toplantısı yapıldı. Ve doğanın er ya da geç intikam alacağını söyleyerek kendi sorumluluklarını gölgelemeye çalışanları, hamaseti, milli nutukları, kamuoyunu yanıltmak için silah olarak kullananları, kentsel alanları sermaye gruplarına peşkeş çekenleri, su havzalarını, yeşili yok edenleri, İstanbul'un kalbine hançer gibi gökdelen dikenleri, kenti insanın değil sermayenin ihtiyacına göre düzenleyenleri, bilimi ve meslek disiplinlerini önemsizleştirerek kaderciliği yönetim biçimi haline getirenleri tarih, İstanbul dramını yazanlar ve sahneleyenler olarak anacaktır denilmiş, eleştiri var. Bu doğanın intikamını alacak metaforuna da ben karşıyım bu aralar. En fazla depremle kullanılan nükleer bomba 3 Hiroşima büyüklüğünde falan deniliyordu. Can Dündar'ın belgeseli vardı 17 Ağustos'la alakalı. Onu izledim. Orada da aynı şey söyleniyor. Bugün gelindiğinde gene nükleer bombayla kıyaslanan depremler olduğunu söyleniyor işte böyle. bunu yapanlar bilim insanları, gazeteciler olduğu kadar da bilim insanları, ama biz kimiz ki doğa bizden gelip intikamını alacak? Zaten olmakta olan bir olay var. Bunu ayak uydurup uyduramama sorunu. Olay tam olarak bu. Bu depremlerle beraber büyük büyük büyük yapılarınız ayakta durabilecek mi, duramayacak mı? Yoksa çok büyük yapılar yaptın da geleceğim ben bunları depremle beraber alacağım diyecek bir doğa yok. Böyle bir doğada hiçbir zaman olmadı. Nekropolis olacak işte onlar. Söylemiş. Bu arada çok fazla insan yaşıyor. Daha doğrusu yaşayan şehir ya. O yüzden de nekropolis diyoruz. İnanılmaz fotoğraflar var. Hiçbir hareket edecek alan, hiçbir ağacın, yeşilliğin, makinin, otun, saksının bile olmadığı binlerce metre, hektarlık şehir, beton öyle fotoğrafları eşliğinde. Ama metrobüs var, Marmaray var. Ve devam ediyor evet yapılmasına. Bu metro arada var. Şey de var, Ege'de yine bir deprem var. Akşam saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.10'da 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi'nin tarafından AFAD deprem dairesinin merkez üssü Ege Denizi olarak saptanmış. Çeşme'nin açıklarında, 230 kilometre açıklarında, 5-6 kilometreye yakında derinlikte olmuş. Deprem büyüklüğü 4.10'da 6 olarak belirlenmiş. Durum budur yani. Bir yandan bulunan eski şeyler var ama bir yandan da 12 bin yıllık, 6 bin yıllık bir şey bulunurken İstanbul'da 12 bin yıllık Hasan Keyf. Binali Yıldırım'ın açıklamasından sonra mı değineceksiniz, hiç mi değinmeyeceksiniz? Değindim işte, yapacağız her şeyi, çok güzeldi. Hayır, artık bundan sonra olacak deprem batı bölgelerimizde diye bir açıklama yapmış ya. O ama onun sorumluluğunda olan bir şey değil ki, o jeolog mu? Altyapı, deprem bilimci mi? Altyapı, üst yapı tedbirlerini alarak deprem gerçeğiyle yaşamak, yaşamayı öğrenmek mecburiyetindeyiz. Öğrenmek mecburiyetindeyiz. Deprem dünyanın gerçeği. Depremleri engelleme şansımız yok. Gelişimine baktığımız zaman son 100 yıl içerisinde 39 Erzincan depremiyle beraber deprem hareketlerinin doğudan batıya doğru ilerlediğini görüyoruz demiş. Ve Van'da vardı ama geçtiğimiz yıllarda, hatırlıyorum ben. 2013 müydü? 2012 miydi? Ciddiye bilimsel alamayız bunu. Yani bütün bu açıklamaları. Hakikaten yani bu işte. Bunu başbakan diyor ama. Evet. AVM'lerin sığınılacak yer olarak AVM'ler kaldığı ve nekropolis olan bir yerde depreme alışmalıyız diyen 16 yıllık bir iktidarın kaç yıl oldu şeyden, depremden 18 yıl değil mi? 99. Evet. 18. 16 yıllıkta AKP iktidarının bir temsilcisi konuşuyor. Evet. Tedbir almayı öğrenmek zorundayız diyor. Öğrenmesi çok iyi olurdu tabii ama bunu bize söylememesi lazım. Bizim söylememiz lazım vatandaşlar olarak. Onun için geçelim lütfen. Yani bunu söylenmesi gerekiyor ama aynı zamanda bu sadece depremle yüzleşmek, tedbirli olmak, evinizde deprem çantası bulundurmak değil. Büyük bir rant da demek aynı zamanda. Kentsel dönüşüm demek. Zaten ne zaman kentsel dönüşümle alakalı bölgede bir tartışma olsa, herhangi bir bölgede, depreme alışmak zorundayız. Deprem konusu açılıyor. Depremde de para var yani, öyle demeyin. Evet, şüphesiz. Mühendisler Hasan Keyfi de incelemiş. Mağaralar büyük zarar görmüş. İnşaat Mühendisleri Odası Batman Şube Başkanı Ferhat Demir, alttaki mağaralar şarap mahzenleri, yıkımdan tahribat görmüş. Ne şarap mı? Tabii yıkın onları canım. Mağaraların önü kapanmış. Kayalar risk teşkil ediyorsa uygun yöntemlerle olması gerekiyordu demiş. Yani Hasan Keyfi 12 bin yıllık Mezopotamya'nın en bütün medeniyetlerin neredeyse temsil edildiği 12 bin yıllık muhteşem bir tarihi 50 yıllık bir geleceği olan baraj için gömüyorlar sular altında ve heyetler de söylüyor Ilısu Barajı ve HES projesi kapsamında kalenin iki tarafındaki vadilerde bulunan mağaralarla dolgu çalışmasıyla beraber ciddi tehlike arz eden kayaların düşürülmesi çalışmaları da yapılıyormuş. Hasan Keyf parça parça yok ediliyor diye de açıklamalar var. Vali dinamit yok demiş ama neyse ki. Yok muymuş dinamit? Yokmuş dinamit. Neymiş o sesler? Onlar gök gürültüsü. Yuvarlanan kayalar mı? Yani Ilısu Barajı Mardin ve Şırnak il sınırları arasında dar geçitin 15 kilometre doğusunda Dicle üzerinde 1200 megawatt kurulu güç ve yıllık enerji üretim kapasitesi bakımından Türkiye'nin dördüncü büyük HES'i oluyor aslında. Avusturya, İsviçre, Türkiye, Almanya konsorsiyumu yapılıyor. Onlar da gayet memnun. Herkes para kazanacak işte. Yani sadece kültür, yani müthiş şeyler var aslında. Taklidi bile yapılamıyor. Taklidi bile alınamıyor. Modeli bile. Nehirden 40 metrelik bir su yükselecek. Karşıdaki dağ yamacında yeni bir Hasankeyf inşa edilmiş. TOKİ'nin yaptığı evlere borçlandırılarak taşınacak evlerinden olanların. 289 arkeolojik sit alanı gömülüyor. Sadece %40'ında yüzey araştırması yapılmış. Yani neyi kaybettiğimizi de bilemiyoruz. Biyolojik çeşitlilik arz eden türlerin yok oluşu gibi, bize hangisinin yok olacağını bilmediğimiz gibi onu da biliyoruz. Bölgenin sadece %40'ında araştırma yapılmış. Tamamlanırsa bu sayı iki katına çıkacakmış. Yani 280-290 işte 400'e yakın, 600'e yakın pardon arkeolojik sit. Zamanın en büyük taş köprüsü dışında Er-Rızk Camii, Zeynel Bey Türbesi ve Hamamı, yaklaşık 6000 mağara, özellikle kaya üzerindeki kalesi. Bu sadece kültürel ve tarihi bir alan talan olmuyor, yok olmuyor. Aynı zamanda Batman, Siirt, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak illerinde toplam 199 pardon köy ve Hasankeyf ilçesinden resmi rakamlara göre 55 bin insanı da, 90'lı yıllarda zorla göç ettirilmiş insanları da eklenince 80 bin kişi de yerinden yurdundan oluyor. Bu öyle, da Diyanet'in açıklamaları. Evet, gözünüzün önüne mağara deyince ilkel oturan ve olduğu yerde yaşayan insanlar gelmesin. Orada bir arkeoloji çalışması da devam ediyor. Yani bir arkeoloji değil, dört ayrı noktada devam eden arkeolojik kazılar var. Baraj gölü altında kalacak Hasankeyf'teki kalan şeyleri kurtarmak için. Dicle'ni. İnsanlık tarihinin en eski resimleri filan da onların arasında yer alıyor. Bence Türkiye'deki şu andaki mevcut iktidarın en sembolik olaylarında, en sembolik vaatlerinden bir tanesi de aynı zamanda burada olduğunu söyleniyor. Yani kimseye ait değil bu fikir. Dicle Nehri kenarındaki Höyük Kalebaşı Kızlar Camii'nin yanı ve Tarık Mahallesi'nde arkeoloji kazı çalışmaları sürüyormuş. Çalışmaların yapıldığı Kızlar Camii yanındaki alanda 3000 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen altyapı tesisatı bulunmuş. Kanalizasyonlar varmış 3000 yıl öncesine dair. Hı hı. Kaç ediyor 3000 yıl önce, ne oluyor? Romalılar yok değil mi 3000 yıl önce? Yok. Eski Yunan var. Eski Yunan 3000, eski 1000. Mezopotamya, Urartu filan. Evet işte. Evet, o zamanlardan kaldığı söyleniyormuş. Hasankeyf Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz de demiş ki bazı yerleşim yerinde ve Hasankeyf'in şu andaki durumunda olmayan kanalizasyonlar dedelerimizin ve geçmişimizin, Hasankeyf'in bazı bölgelerinde yokmuş kanalizasyon. 3000 yıl önce varmış ama şimdi yok. Şimdi yok, evet tabii. Diyor ki dedelerimiz ve geçmişimiz 3000 yıl önce altyapı sorunu çözmüşler. Şimdi de çözeceğiz işte. Başbakan inşaat mühendisi zaten. Öyle mi? Gemi inşaat mühendisi galiba. Neyse işte Orman ve Su İşleri Bakanı da öyle. Bunlar mühendis insanlar, çözerler. Zaten Eroğlu villa tipi evler yaptık demişti. Oo. Rezidans. Evet, 27 adet soru önergesi verilmiş. Bakan Eroğlu DSİ genel müdürü iken gittim, Hasankeyf tamamen tahrip edilmiş demişti. Şimdi geri alıyor herhalde. Villa tipi evler. Neyse ya, geçelim vallahi. Geçelim de zaten taşınmak istenen taşındı. 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi taşıyıcı sistemde 8 saatlik çalışmanın ardından yeni yerine taşınmış olacak. Ama 3000 yıllık altyapı sistemi muhtemelen gidecek. 12 bin yıllık başka heykeller, resimler, sistemler de gidecek tabii. Gidecekler. Evet, peki bunu şimdi ilk yarım saati bu şekilde kapatalım ama ikinci yarım saatte Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan ve savaş ihtimalini giderek, dünya savaşı ihtimalini de artıran korkunç bir durumdan bahsediyoruz. Ondan bahsedeceğiz. Donald Trump devam ediyor Nazileri, neonazileri ve faşistleri savunmaya. Bütün şeyi de iptal etti. Ne derler adına? Kendisine danışma kurulu olarak seçtiği CEO'lar da hepsi çekildiler. Bu ırkçı söylemlerinde ısrar ediyor çünkü kesin olarak. Çok acayip bir durum var yani. Her iki tarafta suçlu diyor. Yani gözden, yani tamamen tepeden tırnağa silahlı faşist ve nazilerin, bunların hepsi neonazi falan değildi, inanın bana diyor. Onlar beyaz üstünlüğünü savunan insanlar değildi çoğu. Onlar bir heykelin indirilmesini, Robert E. Lee'nin heykelin indirilmesini protesto eden masum insanlardı demeye devam ediyor. Doğrudan dedim bunu. Onlar masum insanlardı demeye. Evet diyor. Yani bu insanlar orada çünkü Robert E. Lee'nin heykelinin yıkılmasını protesto eden köleci insanlardı diyor. Lee. Hı? Köleci. Köleci, evet. Köleci, Güney'in komutanı işte. Charlottesville'deki bu cevabından dolayı danışma meclis üyeleri istifa edince o da feshetti. Bu insanlarla çalışmıyorum ben de, herkese teşekkürler diye bir şey yaptı. Ama büyük bir savaş tehlikesi filan da var. O konuda şey yapacağız. Günün en önemli haberini de söyleyip bitireyim. Kimsenin fazla ilgisini çekmeye olabilir ama dün de kısaca söylemiştik. NASA'dan bir açıklama geldi. Yani Amerika'nın uzay ve havacılık kurumu, en önemlisi dünyanın da sayılabilir. Temmuz 2016 rekoru kırılmış, sıcaklık rekoru. Temmuz 2017 en sıcak, kayıtlara geçmiş en sıcak ay olmuş. Bu son derece endişe verici. Çünkü şeyi de ifade ediyor bu. Nasıl söyleyeceğimi tam bilemiyorum. El Niño gibi bir doğa olayı olduğu zaman en sıcak olmuyor. Olmadığı zaman. Yani El Niño, geçen seneki büyük sıcaklık El Niño'ydu. Bu sene El Niño yok. Ve gene sıcaklık rekoru kırılıyorsa bu muazzam bir küresel iklim krizi var, yıkımı var demektir. Geçen sene değil, ondan önceki sene de aynı şekilde en ölçülmüş en, evet, yüksek sıcaklıktı. Bu yani 2017'nin de en iyimser ihtimalle ikinci en sıcak yıl olarak da kayıtlara geçmesi ihtimali var. Ama El Niño olmayarak böyle olması, hatta belki de en sıcak yıl olması milyonda bir bir ihtimal zaten. Onların hepsi gerçekleşiyor. Yani büyük bir felakete doğru gidilmeye başlanıyor. Bu arada da Donald Trump şeylerden de vazgeçmiş. Sel sularıyla ilgili altyapı tesislerini öngören şeyi kaldırmış. Kendi radikal teklifini ortadan kaldırmış ve Obama'nın yöntemine döneceğini söylemiş. Değil mi? Öyle, herhalde. Ben o şekilde okumuştum. Yani eleştirdiği yönteme devam ettireceğini söylemiş. Ama bu CEO'lar mevzusu, kendisini terk eden CEO'lar mevzusuna baktığınız zaman şirketler büyük şirketlermiş. Şimdi fark ettim. General Motors, JP Morgan, Walmart, Boeing, Pepsi, bunun gibi isimler var. Bu CEO'ların kurduğu danışmanlık konseyi ayrılmış. IBM, Disney. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Yani şey var, Filipinler'de de polis 32 kişiyi öldürmüş. Uyuşturucu kullanıyorlar ya da kaçakçılık yapıyorlar diye. Bu Duterte'nin, evet, bir anda, bir gece için 32 kişiyi kurşuna dizmiş Manila yakınlarında ve görecekler, bu uyuşturucu kişilikleri adı veriliyor bunlara. Görsünler bakalım bundan sonra kullanırlar ve satabilirler mi demiş. Filipin polisi tamamen artık idamlara, toplu idamlara gitti. Naziler de kol geziyor. Şeyde, Sanayi Konseyi'nden 11 CEO'nun ayrılması üzerine Donald Trump da Sanayi Konseyi ile Strateji ve Politika Forumu'ndaki iş insanlarının üzerinde baskı kurmak yerine ikisine de son veriyorum. Hepinize teşekkürler dedi Trump. Yoluna devam ediyor. Böyle bir durumdayız işte. Konuşacağız. Açık Gazete. I just got your letter, baby. love together before I lose my mind. I'm gonna catch the next train going and leave my blues behind. Since you're gone, I got a mess of blues. Whoops, there goes a teardrop rolling down my face. If you cry when you're alone, sure ain't no disgrace. I gotta get myself together before I lose my mind. I'm gonna catch the next train going and leave my blues behind. Since you're gone, what a mess out of blues. Since you're gone, I got a mess out of blues. Since you're gone. Mess of Blues, karma karışık bir yılın blues, Elvis Presley'den dinledik. 40. ölüm yıl dönümü bir gün gecikmeyle anmaya devam ediyoruz. Aslında dün Açık Yeşil'de de başlamıştık. 40 yıl olmuş kralın, rock and roll kralı ya da basitçe kral diye bilinen 20. yüzyılın en önemli kültür ikonlarından bir tanesi, Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve dünyada en çok plak, ünite satan insanlardan bir tanesi. Benzersiz bir şöhreti var. Genç yaşta, 42 yaşında bir kalp krizinden öldü. Muhtemelen pek çok reçeteli hap kullanma alışkanlığının da etkisi olduğu söyleniyor. Bütünüyle müzik tarihini, popüler müzik tarihini alt üst etmiş, değiştirmiş biri ve yalnız rock and roll değil, aynı zamanda country ile başlıyor. Rhythm ve blues ve gospel da söyledi. Çok 600 milyondan fazla plak satmış ya da kaset vesaire. 3 tane Grammy ödülü var. 36 yaşında da çeşitli müzik gösteri şeylerine, Hall of Fame denilen şeylere seçiliyor. Anıtsal nitelikte birisi. Şimdi dönersek Açık Radyo'da, Açık Gazete'de sel felaketleri de devam ediyor bir yanda. Afrika ve Asya'da yüzlerce ölü var. Sierra Leone'da sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 500 civarında oldu galiba. Yoksa 600 mü, tam takip edemedim. En az 400 ceset bulundu. 600 kişi de henüz bilinmiyor nerede, kayıp deniyor. Ama bu sayının bini aşacağı, hatta binleri bulacağından da korkuluyor. Tarihte görülmüş en büyük felaketlerden bir tanesi haline geldi. Sierra Leone yetkilileri toplam ölü sayısı 500'ü aşabilir diyorlar. BBC'de bir saat öncesine gelen habere göre 600 civarındaymış. Evet. Kayıp sayısı. 600 değil mi? Kayıp sayısı ama. Kayıp. Hı hı. Bulunan ne diyor? 400 mü? 400 civarı olduğu söyleniyor. Evet. Yani onların da artık bulunma şansının çok düşük olduğunu söylüyorlar. Tabii koca bir dağ gitti. Regent bölgesinde, başkente ...25 kilometre ötede Freetown'a, Regent bölgesinde bir dağ olduğu gibi yıkıldı. Bebekleri elinden aldı insanların, annelerinin filan. Muazzam bir facia. 2014 yılında meydana gelen Ebola salgınında açılan toplu mezarlara gömülüyormuş insanlar. 4000 kişi de orada hayatını kaybetmişti. Evet, Ebola'yı yendik, bunu da yeneceğiz diye konuşmuştu işte yetkililerden biri. Fakat 100'den fazlası çocukmuş. Evet, bir çocuk cehennemi haline de geldi. Muhakkak doğa intikam alıyor mu almıyor mu tartışmasını bir yana bırakalım. Fakat bu gidişatın fevkalade kaygı verici bir ekosid denilen, yani doğal doğa kırımı gibi bir hale geldi muhakkak. Ve aşırı kalabalıklar insanlar dünya üzerinde bazı bölgelerde, bunlardan bir tanesi de Freetown. 1 milyondan fazla insan yaşıyormuş küçücük bir alanda. Niye Freetown biliyorsun değil mi? Özgür kasaba. Freetown. Ama neden adı öyle? Nedenmiş çünkü efendim? İlk köle ihracatının yapıldığı yerlerden biri. Öyle mi? Evet, Amerika'ya böyle gemilerle sevk ediliyor. Çünkü en batı ucunda bir liman ve ticaret rüzgarları, nedir o trade wind dedikleri, tacir rüzgarları yelken açıyorlar. Doldur doldur köleleri yolla. Şimdi Amerika'da oradan da beyazların üstünlüğünü savunsunlar. Nerede bizim köleler diye. Evet. Her şey birbirine bağlanıyor gördüğün gibi. Onun adı da Freetown, onun yüzden. Dünyadaki ticaret ağının başlangıçlarından bir tanesi olsa gerek bu aynı zamanda. Evet, şu andaki enerji, modern enerji meselesi. Ticaret ağı. Evet. Enerji demek köleler. Evet. Köle emeği. Aynı zamanda temel enerji kaynağı, kömür gibi. Köle yüklü gemilerinde boş gittiğini zannetmeyin Avrupa'ya. Oradan da topladıkları altınlarla beraber ticaret ağı da oluşuyor. Bermuda şeytan üçgeni gibi. Avrupa'dan da boş gelen gemiler Afrika'ya gidiyor. Köle alıyor. Köle aldıktan sonra Amerika'ya. Amerika'dan aldıkları değerli taşları Avrupa'ya. Böyle dönüp dolaşıyorlar. Şimdi bu Freetown'dan sevk edilen kölelerin torunlarına da kölecilerin torunları, gidin burada istenmiyorsunuz diyorlar. Şeyde Donald Trump da herkiniz de haklısınız diyor filan. Herkiniz evet. De haksızsınız diyor ya da neyse işte. Böyle devamını getireceğiz ama bu Sierra Leone meselesi fevkalade ikinci bir heyelandan da korkuluyormuş. Dün Türkiye'de meteorolojinin verdiği korkulan şey olmadı. Hafif bir yağmur yağdı. Var mı bir haber bilmiyorum. Yani İstanbul'u vurdu mu bir yerleri? Dün akşam saatlerinde biraz yağdı. Vurdu. Avcılar civarını galiba. Bazı yerleri vurdu ama çok beklenenin, korkulandan az oldu Allah'tan diyelim. Fakat Sierra Leone'da bir ikincisi bekleniyormuş. Yine Rebecca Radcliffe ve Cooper Inveen yazıyorlar. Dün akşam saatlerinde etkili olan İstanbul'daki yağmurda avcılarda bir alt geçitte su baskını meydana gelmiş. Araç içerisinde mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkmışlar. Evet, bir felaketten bahsedilemez. Neyse ki. Evet, yalnız ikinci bir heyelan beklendiği haberini korkuyla söyleyebiliriz. Biz devam edelim. Türkiye'de de devam ediyor. Hem yangınlar hem seller. Önce sellerle gidelim. Rize'den ciddi bir sel haberi var. Derelerin taşmasına sebep oldu deniyor. Etkili yağış, şiddetli yağış. Bir evde mahsur kalan 5 kişilik aile için ekipler seferber. AFAD gelmiş. Karar gazetesinden, Doğan Haber Ajansı'ndan okuduk. Geceyi korku içinde geçirdik diyorlar. Yağışlar, akşam çok yağış verdi. Yağışlar gece de sürdü. Dere suyu yükseldi. Evimizin önünde tek ulaşımımızı sağladığımız köprü yıkıldı. Bu yüzden evden çıkamadık. Korku içinde geçirdik. Çok şükür kurtulduk diyorlar. Burada da heyran var. Mahsur kalan Hakan Akgün, eşi ve 2 çocuğu. Vatandaşlar tarafından kurtulmuş. Orada da heyran var. Trabzon'un Çaykarası ilçesinde, Çaykara ilçesinde Uzungöl mahallesinde yaşanan heyelan güvenlik kameralarına yansımış. Doğu Karadeniz'in ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olarak nitelendiriliyor Uzungöl. Ucuz atlatılmış, turist ve araçların yoğun olduğu bir anda meydana gelen heyelanda kamyonet ve birkaç turist toprak yığınlarının altında kalmaktan son anda kurtulmuşlar. Kıl payı ha. Evet. Yani böyle şeyler var ve maalesef yani uğursuz bir kullanım olacak ama bunların sonu öyle kolay kolay gelmeyecek. Daha pek çok sel ve yangın bekleniyor maalesef. Meteorolojiden ve iklim merkezlerinden, araştırma merkezlerinden gelen bütün araştırma ve haberler böyle. Şimdi yangınlara geçelim. Atina'daki ve Yunanistan'daki yangınlar devam ediyor herhalde. Atina'da değil de adasında vardı. Yunan adalarından bir tanesi. Kefalonya'da vardı. Kefalonya adasının batısında durdurulamıyor yangınlar. Köylere doğru yaklaşmış ama yaralanan yokmuş. Neyse ki Avrupa Birliği'nden de yardım istemişler yangınları durdurma konusunda. En sonunda bundan bir önceki yangında da Portekiz yardım istemişti Avrupa Birliği'nden. Evet. Yardım isteniyor sürekli. Evet. Ülkeler tek başına beceremiyorlar. Yani üstesinden gelemiyorlar. Gelinebilecek gibi değil zaten. Ayrıca selleri de bitirmeyelim tabii. Ben şeyi de ilave etmeyi ihmal ettim. Asya kıtasında da felaketler birbirini kovalıyor. Üç ayrı ülkede, Bangladeş'te, Hindistan'da ve Nepal'de yüzlerce kişi sellerde ve heyelanlarda hayatını kaybetti. Milyonlarca evsiz var. Ve senin de dün söylediğin gibi Nepal'de filler yüzden fazla insanı kurtardılar, çekerek kurtararak. Bihar ve Assam eyaletleri de Hindistan'daki selden fevkalade etkilenmiş. Fotoğrafları var. Hakikaten inanmakta güçlük çekiyorsun bazılarına bakınca. NTV haberden aldığımız bir haber bu. Bir süre daha etkili olacağı konusunda da uyarılar geliyor yetkililerden. Bu da böyle. Orman yangınlarında bir de Kaş'ta var. Atina'da da varmış. Onu da söyleyelim tekrardan. Atina yakınlarında vardı, evet. Oradaki yangında durdurulmaya yakınmış. Kalamos bölgesinde 45 kilometre karelik bir alanda hakimiyetini sürdürüyormuş, evet, orman yangınları. Dün haberini vermeye çalışmıştık onun da. Daha sönmemiş yani. Evet, daha sönmemiş. Peloponnes'e doğru gidiyormuş. Güney Kıbrıs'a doğru, Güney Yunanistan'a doğru. Evet, bir de tabii şeyin veriliş tarzı da tuhaf. Mesela Kaş'ta ve Fethiye'de de orman yangınları var. Kaş'ta 2,5 hektar alan zarar gördü diye verilmiş bir günden. Zarar gördü demek yanmak demek aslında. Bu onun hüsnü tabir olarak kullanıyor. Eufemizm dedikleri, yani yanıyor. Ama biz zarar gördü deyince ha iyi. 2,5 hektar Kızılçam ormanı zarar gördü deyince insanın aklına ne beliriyor? Yani yanmış ama ağaçlar ucuz kurtulmuş gibi bir ifade, değil mi? Doğru değil bu. Yanmış. Kül olmuş. Kül olmuş yani. İçindeki canlılarla beraber. Evet, canlılarla beraber. Canlıları tek başına yanarken ya da ölürken gördüğünüz zaman içiniz acıyor ama haberlerde topyekun olarak yandıklarını okuduğunuz zaman zarar görmüş olduğunu hissettiğiniz, evet, hissettiğiniz zaman bir anlam ifade etmiyor galiba. Kaş'taki yangının sebebi ne? Piknikçiler mi, elektrik direkleri mi, sigara icmaliti mi? Yıldırım mı? Hiçbiri ya da hepsi. Ruh sağlığı bozuk bir kişinin ilgili olduğu söyleniyor. Rus kundakçı. Ruh sağlığı bozuk bir piknikçinin attığı izmaritin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen bir yangın da olabilir belki de. Evet, olabilir. Hepsi bir arada. Aynen böyle demişler yani. Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir diye birisi. Kısa sürede söndürüldü rüzgarsız dava. Yangınla ilgili ruh sağlığı bozuk bir kişinin ilgisi oldu. Ya bu deliler yapıyor hepsini işte. Deliler... Yani Türkiye'de deliler yapıyor, İtalya'da itfaiyeciler yapıyormuş. O haberi gördünüz mü? Gördüm. O hakikaten bir şey galiba. Sicilya adasındaki Ragusa kentinde görevli 15 itfaiyeci takviye güç olarak kullanılıyormuş ve çalıştıkları saat başına 10 avro kazanıyorlarmış efendim. Gönüllüler olarak anılan bu itfaiyeciler kazançlarını arttırmak için ormanlar ve kentin çeşitli yerlerinde kasten yangın çıkarmak ve göreve çıkmak için yangınlarda da sahte yangın ihbarları yapmakla itham ediliyormuş. Ekstra para için, yani çünkü 3 kat kadar fazla onlara çalışması demekmiş bu. Onlara da emanet edemiyorsak kendimizi kime emanet edeceğiz diye. Fethiye'de de 10 dönüm ormanlık alan ne olmuş sence? Zarar mı görmüş? Evet. Haberler.com'dan aldım bu haberi de. Yanmış yani 10 dönüm ormanlık alan. Soğutma çalışmaları devam ediyormuş. Yani zararı soğutuyorlar. Yürek soğutur gibi bir şey. Tamam, peki bunları da geçiyoruz ve şeye geçelim. Ankara Tabip Odası'ndan 3 Ekim açlık grevindeki tutuklu eğitimcilerin Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile muayenelerine belli bir sürekliliği sağlayarak izin verilmesini de talep etmişler. Ankara Tabip Odası heyeti ve görüşmeyle ilgili Sincan Cezaevi Kampüsü Hastanesi'nde görüşmüşler. Aysel Ülker ve Naci Karahancı izin verilmiyorlardı. Koşulları hakkında bilgi alabildiklerini söylemişler. Ama ahim kararı var bir de. İki eğitimci 23 Mayıs'ta tutuklanmışlardı. Neden olduğu belli değil. Ankara Tabip Odası hekimlerini görme talepleri ve hekimlerin başvuruları kabul edilmedi diye bir haber var Diyanet'ten. Hastaneye sevk edildiler. Sürekli muayene izni talebi veriliyor. Bu da ayrı bir trajedi olarak devam ediyor. Feci bir durum. Daha da tuhaf olan bir şey, 162. güne girmişti Gülmen ve Özakçı'nın. Sincan cezaevinde tutuluyorlar. Açlık grevinde 161. günü geride bırakırken aralarında bir boş oda bırakıldığı için birbirleriyle bağırarak haberleşmeye çalışıyorlarmış. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum bu manzaralar karşısında. Ve eşi Esra Özakça, Özakça'nın eşi Semih'in kendisine telefonda adaleti, onuru, ekmeği savunacağız, güzel günler bizi bekliyor demesi üzerine Özakça'ya insanlara moral olma soruşturması açıldığını belirtmiş. İnsanlara moral olma soruşturması evet. mı? Evet, aynen böyle yazıyor Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haber. İyi yırttık gene Açık Gazete ekibi olarak, böyle bir suçla itham edilebileceğimiz zamanlarda değiliz. İnsanlara moral olma, ama başka da bir şey var. Nuriye ve Semih yaşasın pankartı açan kişiler maçta. Evet, Beşiktaş maçında. Beşiktaş taraftarları. Onu da tutuklanmış. 10 kişi tutuklanmış böyle bir pankart açtıkları için. Pankart açma suçundan mı? Hayır, terör örgütüne, silahlı terör örgütü DHKPC ve bu örgüt militanlarının pankartını açtığı, terör örgütünün propagandasını yapmak. 17 taraftar hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Bir operasyon çekmişler ve 10 kişi gözaltına alınmış. Ayrıca Baylok soruşturmasında gözaltına alınan 11 gazeteciden 9'u tutuklanmış. Aralarında Fenerbahçe Televizyonu Haber Müdürü Yasir Kaya ve Bir Gün Gazetesi editörü Burak Ekici de var. Vatan Gazetesi sayfa sekreteri Yusuf Duran'la Türkiye Gazetesi eski yazarı Ahmet Sağırlı da adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FEDE-PDY soruşturması kapsamında 6 gün önce gözaltına alınan AKP Merkez Artuklu ilçe eski başkanı Medeni Çelik dün çıkarıldığı mahkeme tarafından da tutuklanarak cezaevine konulmuş. Kendisinin Erdoğan maskeli elini 4 işareti yaparak, Rabia işareti yaparak çektirdiği fotoğrafları var darbe girişimi sonrasındaki protesto gösterilerine evet. katılmış. Gazeteciler tutuklanıyor, avukatlar da tutuklanıyor, taraftarlar da tutuklanıyor, herkes tutuklanıyor. Şimdi son olarak Hero tişörtü giyen tutuklu sanığın avukatı da tutuklanmış. İyi mi? Kahraman. Gerekçe neymiş efendim? Sen de her şeye bir gerekçe istiyorsun. Hey, ama hukuktan bahsetmiyor musunuz? Hukukta bir gerekçe olması gerekmiyor mu? Neden? Hukuk. Guguk mu dedin? Bakayım peki. Kuryelikten. Kurye. Örgüt. Şimdi tırları durduran, MİT tırları davası bu. Tırları durduran jandarma personeliyle örgüt imamı olduğu belirlenen ve hakkında dava açılan Hamza Ali Ece arasında kuryelik yapan bir şahıstan bahsetmişler. Ama kim bahsediyor? Bir kere de cevap istiyorum. Bir daha bahseden soruyu, kim? Soruyu sorabilirsin. Yani tırları durduran jandarma personeliyle örgüt imamı arasında kuryelik yapan bir şahıs kim bahsetmiş olabilir? Gizli tanık. Evet, doğru bildin. Bunun üzerine savcılıkta araştırma yapmış gizli tanığı. Kurye olan kişinin avukat Deniz Akbulut olduğunu belirlemiş ve duruşmanın çıkışında sen gel buraya diye gözaltına almışlar ve tutuklamışlar. Bildiğime bakmayın, trajik durumlar tabii ki. Ya akıl almaz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tutuklu Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Enis Berberoğlu'nu kastederek yaptığı içeriden haber geliyor. Bağlantısı çıkarsa şaşırmayın açıklamasıyla başlayan Kılıçdaroğlu tutuklanabilir tartışmalarına hedef Cumhuriyet Halk Partisi ve benim karşılığını vermiş. AKP'nin kumpas alışkanlığı var demiş. Niyetleri gözdağı. Yürütüyorlar yani o söylemi de aslında. Kılıçdaroğlu'nun gerçeği perdelemek de eleştiren AK Parti sözcüsü Ünal şu FETÖ sorularını yöneltmiş şeklinde haberler var. Mahir Ünal devam ettiriyor bu tartışmayı da Adalet ve Kalkınma Partisi cephesinden. Sözcü. Buna tartışma mı diyoruz? Parti sözcüsü. Yani propaganda diyecektim de şey olsun dedim, söylem olsun dedim. Hani. Ama demedim propaganda diye. Niteliği de değişti galiba. Her şey bir karıştı. Ama bunları da konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bir ara verelim. İşsizlik konuşacağız birazdan. Önemli işsizlik rakamları vardı dün. Özellikle Bir Gün Gazetesi'nde yer alan ve Evrensel Gazetesi'nde. İşsizliğin özellikle genç işsizliğinin yükselmesi halinde zaten çok gergin olan ülkenin sosyal durumunun daha da vahim hale gelmesi ihtimalinden bahsedilebilir. Şimdi birazdan onu konuşacağız. Seyfettin Gürsel'le. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Bey, merhaba. Evet, şimdi bayağı ciddi, dün bazı gazetelerde de özellikle Bir Gün Gazetesi'nde manşet haber olan bir işsizlik yükseliş ya da işsizlik düşüşünde bir duraklama konusu var. Bu sosyal bakımdan da ekonomik kadar olduğu kadar önemli bir gelişme var. Onları konuşacağız herhalde. Ufak bir ekleme de ben yapayım. Bir Gün Gazetesi'nden bahsetti Ömer Madra ama Yeni Şafak Gazetesi'nde ise bu durum tam tersi bir şekilde ele alınıyor. Mayıs ayında da düşüşünü sürdüren işsizlik 10.2'ye geriledi denilmiş mesela. Bazı gazetelerde gerileme olarak görülüyor aynı rakam. Bazı gazetelerde artış olarak görülüyor. Nasıl görmemiz lazım bunu? Sonuçta rakamlar ortada. Can, teşekkür ederim. Ben de buradan başlayacaktım. Çünkü şu işsizlik rakamlarını Türkiye yorumlamayı hala beceremedi. Onun için kafalarda karışıyor haklı olarak. Şimdi Yeni Şafak malum yani iktidarı destekleyen, yazı da gelse tura da gelse desteklemek için çırpınan bir gazete. Olan şu tabii, bunu daha önce de Açık Radyo'da işsizliği tartıştığımız zaman hep hatırlattım ama bu vesileyle bir kez daha hatırlatayım. Bir kere dünyanın her tarafında mevsim etkisi az veya çok her ülkede olduğu için ekonomik faaliyetle ilgili, dolayısıyla da istihdamla ilgili, sonuçta da istihdam işsizliği belirlediğinden iş gücüyle birlikte, bu işsizlik mevsimden mevsime değişebilir. Ve bu kale alınmaz. Çünkü mevsim etkisi bizi ilgilendirmez. Bu hep vardır. Türkiye'de de bu etki çok güçlüdür. Yaza doğru ekonomik faaliyetler canlanır. İşte turizm, gıda bilmem vesaire, gıda sanayi şu bu. Dolayısıyla brüt rakamlarla izlediğiniz zaman eğer çok olağanüstü bir istihdamda değişim yoksa ekonomik şeye bağlı olarak konjonktüre, yaza doğru düşer bu, baharda başlar düşüş, ondan sonra kışa doğru da artar. Şimdi dolayısıyla bu rakamlara itibar ettiğiniz zaman hiçbir şey anlamazsınız ne olduğundan. Yeni Şafak da işine bu sefer böyle geldiği için bu brüt rakama, yani mevsimselliği içeren işsizlik rakamına bakıp %10.2'ye işsizlik düşmeye devam etti diye tamamen aslında gerçek dışı bir haber yapabiliyor. Bir Gün'ün manşeti ise tabii ki daha doğru bir manşet. Ciddi bir sürpriz oldu hakikaten. Neyse, biz sadete gelelim. Bu mevsim etkisinden arındırılmış rakamlarla takip etmek gerekir ve zaten böyle yapılır bu iş. Şimdi bu rakamlara baktığınız zaman şöyle bir sürpriz oldu. Ocaktan itibaren bir canlanma istihdamda görülüyordu. Bu tabii ekonomik canlanmaya bağlıydı. Ben yazımda da, işte T24'teki yazımda da hatırlattım. Biraz ayrıntılı bir şey gerekiyordu, analiz gerekiyordu. %5 ilk çeyrekti. Zaten dördüncü çeyrekte başlamıştı canlanma ama istihdam artışı da görülüyordu. Fakat daha henüz yetersizdi. Onun için Aralık ayına kadar, Mayıs'tan Aralık'a kadar bunu konuştuk çok açık radyoda da, çok ciddi bir işsizlik patlaması ortaya çıkmıştı. Evet. 3 milyona 600 bin ilave oldu işsiz sayısı. 3 milyon 600 bindi Aralık'ta. Şeyde işte genel işsizlik oranı da şeye kadar çıkmıştı. 14,1'e kadar. 11,9'a çıkmıştı tarım dışı işsizlik oranı. 13,4 şeye 14,1'e çıkmıştı. Yani çok ciddi bir sorun vardı. Bu iktidar da, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı da tabii referanduma gidiyor. Bundan ciddi ölçüde şekilde endişeleniyordu işsizlikteki bu patlamadan. Çok ciddi şeyler, teşvikler çıkartıldı. Şimdi ayrıntılara girmeyeyim. Ama muazzam miktarda kredi pompalandı işte KOBİ'lere, devlet garantili. KDV düşüşleri yapıldı. Çok güvendiği hükümetin Şubat ayında istihdam, ilave istihdam yaparsanız firmalara dedi ki yıl sonuna kadar verginizi bu ilave edilen istihdam için, çalışan için ben ödeyeceğim sigorta primini vesaire. Ve sonuçta görülüyor ki bu birinci çeyrekte de ilk üç ayda da %5 bir yıllık büyüme söz konusu. İkinci çeyrekte de doğrusu daha bilmiyoruz. İşte bir 20 gün sonra öğreneceğiz ne olduğunu. Ama beklentimiz, bizim tahminimiz betam olarak %6'nın üzerinde geleceği. Dolayısıyla betam derken Bahçeşehir Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nden bahsediyoruz. Onun da açılımını söyleyeyim. Şimdi dolayısıyla Ocak'tan itibaren bu başlamış olan, zaten sonbaharda başlamış olan istihdam artışı devam etti güçlenerek. Şöyle özetleyeyim rakamları. Ayda ilk 4 ayda Ocak, Şubat, Mart, Nisan ortalama 144 bin tarım dışı istihdamda artış var. Bu tabii ciddi bir artış ve büyüme rakamlarını da hatırlattım. O düzeyde bir büyümenin yaratabileceği bir artış. Biraz yüksek ama bu daha önce de oldu. 2014 yılında da örneğin büyüme kadar istihdam artışı var. Şimdi dolayısıyla aşağı yukarı aynı şey söz konusu. Şimdi birdenbire, yani normalde ne bekleniyordu? Zaten hükümet de bunu bekliyordu. %10'un altına çok yakında indireceğiz işsizliği diyordu. Çünkü 11 küsurlarda mevsim etkisinden arındırılmış genel işsizlik oranı. Olabilir deniyordu. Bu kadar yüksek büyüme, bu istihdam artışıyla o kadar hızlı olmasa da, çünkü bu gıdım gıdım gidiyor, iş gücü artışı da güçlü her zaman olduğu gibi. Şimdi geldik, lafı biraz uzattım ama şimdi Mayıs'ta hakikaten, yani Mayıs dönemi rakamları pazartesi günü açıklanınca doğrusu bir sürpriz oldu. Yani benim için de bir sürpriz oldu. Çünkü birdenbire istihdamın, tarım dışı istihdamın artışının 27 bine düştüğü görüldü. Şimdi bu hakikaten beklenmedik bir gelişme yani. İkinci Mayıs dönemi dediğiniz tam da ikinci çeyrek. Çünkü her ay yayınlıyor TÜİK bu iş gücü rakamlarını ama her ay yayınladığı rakamlar 3 ayın ortalaması. İşte Mayıs dönemi, onun için hep dönem diyoruz, ay demiyoruz. Nisan, Mayıs, Haziran aylarının ortalaması tam da ikinci çeyrek. Ne oldu? En son Nisan'da 117 binde tarım dışı istihdamdaki dönemsel artış. Birdenbire 27 bine neden düştü? Yani 100 bine yakın bir durum var. Artıştan azalma var değil mi? Diyeceksiniz ki bu kadar istihdam bu kadar düşük kaldığına göre, artış bu kadar düşük kaldığına göre bu işsizlik neden oranlar sabit kaldı? Çünkü tarım dışı işsizlik oranı ancak %13,4'e gerilemişti Nisan'da. Genel işsizlik oranı da 11,9'a. Bunlar Mayıs'ta da bu düzeyde kaldılar. Bunun nedeni tahmin edilebileceği gibi iş gücünde de çok istisnai bir şekilde çok düşük bir artış oldu. 31 binden ibaret tarım dışı iş gücündeki artış. Şimdi bu tabii bir dizi soruyu da gündeme getiriyor. Birincisi bu istatistiki bir arıza mı acaba diyorsunuz? Çünkü zaman zaman olabiliyor. Eğer böyleyse Haziran dönemi rakamları açıklandığında bunun düzeleceğini, yani bu çok cüzi iş gücü ve istihdam artışlarının yerini daha güçlü artışlara bırakacağını görürüz. Pardon Seyfettin, ama bir şey soracağım. İstatistiki arıza derken ne kastediliyor? Ya şimdi şöyle, bir kere bunlar sonuçta anketlerle belirleniyor. Zaman zaman ola ki anketlerde bir şey olsun, arıza derken haklısın neyi kastettiğimi sormakta, bir yanılsama olabilir. Bir hata payı her zaman var. Evet. Ama daha önemlisi, en başta da tartıştık, mevsim etkisinden arındırılmış rakamlarla izlememiz gerekiyor diyoruz ama bu mevsim etkisinden arındırılmış rakamın doğrudan anketten çıkan rakam olmadığını da belirtelim. Çünkü o doğrudan anketten çıkan rakam, işte söyledik, mevsim etkisi içeriyor. Onun için bunlar, işte bir sürü yöntem vardır. Dünyanın her yerinde de böyle yapılır. Bu şeyler, brüt rakamlar, anketten çıkan rakamlar istatistiki bir formülle mevsim etkisinden arındırılır. Şimdi bu arındırma işi de bir hata payı içerir. Hani acaba diyorum, çünkü gerçekten çok şaşırtıcı. Acaba böyle bir nedenle mi böyle düşük çıktı istihdam artışı? Bu bir olasılık. Bilmiyorum. Sadece tedbirli konuşmak istiyorum. Ama ikinci ihtimal de şu. Acaba ciddi bir yavaşlama mı söz konusu? Çünkü bu istihdamda işte teşvikler verdik, özellikle istihdamı falan diyorlar. Bir de milyonluk rakamlar açıklanıyordu bazı bakanlarımız. Milyon işte istihdam artışı var vesaire diyor. Onların da zaten nereden çıktığını hiçbir zaman anlamadım. Çok açık, ilk 5 ayın Şubat'ta zaten ilan edilmişti. İşte Ocak dönemi de Şubat'ı içerir. Malum Aralık, Ocak, Şubat'ın ortalamasıdır. Ocak döneminden Mayıs dahil baktığımız zaman ilk 5 ayda 600 binden ibaret istihdam artışı. Zaten bu artışın çok büyük kısmı, söylediğim gibi %90 küsuru ilk 4 ayda. Acaba bu teşvikin zaten bir etkisi olmadığını hep düşündüm de gene olmadığı gözüküyor. Acaba şu mu var diye insan düşünüyor. İşverenlerde bir ekonomide yavaşlama beklentisi oluştu da mı böyle oldu? Bu kadar düşük net istihdam artışı söz konusu. Bu da bir olasılık. Şimdi dolayısıyla eğer şeyse, böyle bir ekonomide bir yavaşlama beklentisi ise, beklentisiyle işe alımlar firmalar yavaşlatmışsa, o zaman iş gücü artışı da böyle 31 binden ibaret kalmaz. O yeniden eski trendine döner. Ve o zaman işsizlik yeniden artmaya başlar. Bu tabii siyaseten de toplumsal olarak da önemli etkileri olacaktır. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Bu Açık Radyo'da işsizliği tartıştığımız zaman hep bunu da gündeme getirdik. Genç işsizlik artışı çok daha şiddetli. Şimdi onu soracaktım. Mayıs Aralık döneminde o hala %25'te. Evet. Yani en önemli nokta o tabii. Çok yüksek. Onda çok fazla bir düşüş olmadı. Şöyle söyleyeyim, 5 puan neredeyse üzerinde. Yani Nisan 2016'da işsizlikteki bu muazzam artış başlamadan önce genç işsizlik oranı %20.3'tü. Ki bu da tabii şey, oldukça yüksek bir rakamdı. Ama Aralık ayında %25'i çıkmıştı ve ondan sonra da pek %25'in biraz üzerindeydi. Ondan sonra çok değişmedi. Şunu tabii söyleyemiyoruz. mevsim etkisinden arındırılmadığı için genç işsizlik oranı, TÜİK bunu arındırarak yayınlamıyor bu rakamları, tam bilemiyoruz. Yıllık karşılaştırma yapıyor biliyoruz. Ama çok açık biçimde görülüyor ki %25 şu anda. Bu da senin daha önceki bir yazında da yazmış olduğun ve bizim de burada radyoda seninle de birkaç defa üstelik tartıştığımız gibi Yunanistan ve İspanya gibi çok ciddi problemler yaşayan, ekonomik krize yakın problemler yaşayan ülkelerde ki genç işsizlik oranına da yakın, hatta neredeyse onları da... yakın. Yani yakın, çünkü onlar da olağanüstüydü. Krizin pik noktasında %50'ye çıkmıştı genç işsizlik oranı. Bu sözünü ettiğin iki ülkede, İspanya ve Yunanistan'da. Bu korkunç bir şey tabii. Her iki gençten biri işsizdi. Sonra biraz bu yumuşadı, düştü ama hala çok yüksek bu iki ülkede. Ve Türkiye bu iki ülkeyi hariç tutarsan Avrupa'da genç işsizliğin en yüksek olduğu ülke haline geldi. Ve hala öyle olmaya devam ediyor. Bu tabii çok ciddi bir sorun. Ya her dört gençten biri işsiz. İşsiz, evet. Bunlar da tabii o zaman başka sosyal problemler. Diyecekler ki ya bu o kadar da anormal değil. Şunu da söyleyeyim. 15-24 yaş arasında işte biz ona ne okulda ne işte diyoruz. Yani bu %25'in dışında bu sözüne ettiğim gençlerin %31'i, yani 3 tanesinden bir tanesi ya evde oturuyor, daha çok kızlar, ya da kahvede vakit geçiriyor erkekler, ki tabii önemli bir kısmı kızlardan oluşuyor. Ne iş arıyor ne de eğitimine devam ediyor. Şimdi bunlar da bu %25'in içine dahil değiller. Evet. Yani bu tabii bu kadar eğitimden ve iş hayatından uzak muazzam bir genç kitlesi söz konusu Türkiye'de. Evet. %25 iş arayanlar. Arıyorlar, bulamıyorlar. İşsiz dediğimiz bu zaten. Biraz önce söylediğim kategori ne işte ne okulda, işte aramıyor. Yani işte ya evde evlenmeyi bekliyor kızlar, ya da erkekler ne yaptıklarını ben de bilmiyorum. Çünkü askere gitmiş olanlar buna dahil değil. Çok şey bir durum var. Yani bu açıdan da bunu Dünya Bankası da, OECD de artık izliyor. Biz de zaman zaman Betam'da aşağı yukarı her yıl bu genç kitleyle ilgili bir araştırma notu yayınlıyoruz. Yani rakamları güncellemek için. Çok cüzi bir gerileme oldu bu oranda son yılda. Ama hala %31, %30, yani neredeyse dediğim gibi her 3 gençten biri, düşünebiliyor musunuz? Ne okula gidiyor ne de iş arıyor. Evet, kızlar yani evlenmeyi, erkekler de Godot'u bekliyorlar. Ama yani 15 Eylül'de açıklanacak Haziran iş gücü rakamları diye bitiriyorsun yazını. Evet, yani o ona denk gelen şeyimde, açık radyo programımızda bunu tabii yeniden gündeme getirelim. Ben de doğrusu merak ediyorum. Evet, işsizlik yeniden artışa geçeceğinden geçebilir. Geçebilir diyorsun. Yani bir daha 27 bin, dediğim gibi istisnai bir rakam, ama 31 binlik iş gücü artışı da çok istisnai. Büyük bir ihtimalle daha yüksek rakamlar gelecek, ama eğer bir yavaşlama söz konusuysa istihdam artışında, bunu göreceğiz Haziran'da. O zaman iş gücü artışından daha düşük kalabilir ve tabii işsizlik yeniden artmaya başlayacak. Seyfettin Bey, dün konuşamadık ama bir haber vardı. Geçtiğimiz haftalardan dinleyicilerimizden, aynı zamanda benim hocam olan Semra Somersan'ın da size iletmemi istediği bir soruydu bu aslında. Ekonomi Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne en çok sattığı ürün işlenmemiş altınmış. Birleşik Arap Emirlikleri'nden en çok aldığı ürün de aynı zamanda işlenmemiş altınmış. Bu yılın ilk yarısında Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri'ne 3.4 milyar dolarlık altın satarken Birleşik Arap Emirlikleri'nden 2.9 milyar dolarlık altın almış. İlk 7 aylık rakamlardan bahsediliyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası altın ithalat verilerine göre önceki yıl aynı dönemde, yani Ocak-Temmuz ayı döneminde 4.4 ton olan altın ithalatı geçen ay yaklaşık %1400 artmış. Yani 8 kat artışla deniliyor. Ocak-Temmuz döneminde altın ithalatı geçen yıl ilk 7 ayına göre 8 kat artışla 237.6 tona fırlamış. Bu ilk 7 aylık rakam şimdiden 2016'nın tamamında yapılan 106.2 tonluk altın ithalatını geride bırakmış. Türkiye'nin altın ihracatı ise ilk 6 ayın sonunda 96.4 tonu bulmuş. Bu ihracatın %87'sinin ise tek başına Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılması da bazı soru işaretlerini gündeme getirmiş. Valla bu şey altını bir İsviçre ile altın alışverişi vardır. Bu daha diyelim normal işte. Biz zaten altın ithal eden genelde net olarak daha çok altın ithal eden bir ülkeyiz. Bu da işte içeride mücevherat çubuğu içinde kullanılıyor ama başka şeyleri de olduğu anlaşılıyor, işlevleri. Örneğin İran'a çok şiddetli ambargo varken işte biliyorsunuz Susan-Zarraf vesaire skandallarını, altın üzerinden bu ambargo delindi. Yani para olarak işte ödemelerin aracı olarak altın kullanıldı. O zaman da sadece 2016'ya bakmamak lazım. Bu ambargo dönemini ve Rıza-Zarraf dönemine de bakıldığında gene yüksek rakamlar olduğunu ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kullanıldığını görürüz. Onun tabii ayrıntısını bilmiyorum. Hı hı. Yani bir şekilde tezgah Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurulmuş. İsviçre ile olan altın işte şeyi zaman zaman çok yüksek ihracatlar olur. Bu dediğim gibi nispeten normal bir şeydir alışveriş ama Birleşik Arap Emirlikleri'ni bilmiyorum ayrıntısını. Onun için ama şunu söyleyebilirim, biz ödemeler şeyi takip edilirken ve yorumlanırken ödemeler dış ödemeler dengesi yani işte cari açık hesabı artık şeye de bakıyoruz, altın hariç zaten bu rakamlarda yayınlanıyor, altın hariç daha çok bakılıyor. Yani hem öyle hem böyle bakılıyor. Onun için bu altın tabii bir hala soru işareti. Uzun zamanda çözülmeyecek gibi duruyor. Yani altın işine girelim mi girmeyelim mi diye soruyor Can. Açık gazete ekibi olarak. Şimdilik bekleyelim istiyorum. Yani düğünler, nişanlar vesilesiyle bu bay girmiş gibi olduk zaten ama Açık Radyo'daki. Peki çok teşekkür ederiz Seyfettin. Görüşmek üzere Seyfettin Bey. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Evet, Açık Gazete'de bir Açık Radyo'dan da bir açıklama yapayım. Karasal yayınımızın kesintili olduğunu biraz önce söylemiştik. Dinleyicilerimizden de çokça açıklama gelmişti. Şimdi düzeldi. Onu da buradan bir kez daha duyuralım. İnternet yayını zaten kesilmemişti, devam ediyordu. Şimdi karasal yayında tekrar düzeldi. Durum iyidir yani. Açık Gazete. Get up in the morning, feeling mighty weak, tossing and a turn. Well, I ain't had no sleep, oh baby, what roads all I've taken. Say which way you're gonna go. I gotta know, gotta know, gotta know. 99 make 14, 4 and 4 make 9. The clock is striking 13. I think I'm on my mind, you know it's getting aggravating. How long can I keep waiting? Tell me if you love me, yes or no. I gotta know, gotta know, gotta know. Got my mind on lipstick. away my cares and woe. I gotta know, gotta know. My cares and woe. I gotta know, gotta know, gotta know. I gotta know, gotta know, gotta know. I gotta know, gotta know, gotta know. Elvis Presley'in 40. ölüm yıl dönümünde anmaya devam ediyoruz onu, kralı. I Gotta Know adlı şarkısını çaldık. Bu aslında Elvis Presley'in en ilginç özelliklerinden bir tanesi de şarkılarında bilinen şarkıları ve bestecilerinin kastettiğinden de farklı bir yoruma tabi tutuyor olması. Yani böyle şakayla karışık bir ilginç tehdit de içeriyor. Yani It's Now or Never'da işte benim aşkım daha fazla bekleyemez. Ya şimdi ya hiç, karar ver filan diye bir gizli tehdit var. Yani muazzam bir aşk filan. En ilginç örneklerinden biri de rock'n'roll'un kurucu babalarından Carl Perkins'in Blue Suede Shoes'u, mavi suede ayakkabılar şarkısında da var aynı şey. Yani işte her şeyi yap ama mavi ayakkabılarıma dokunma, onları dansa, hafta sonu dansa götüreceğim falan diye giden bir şarkı. Ama Carl Perkins söylediği zaman kendi şarkısını bunu hissetmiyorsun. Oysa Elvis aynı şarkıyı söylediği zaman, yani bak çok dikkatli ol, mavi ayakkabıma basarsan sonu iyi olmaz demeye getiriyor. Aynı sözlerle ama söyleyişte, tarzında, edasında böyle bir şey var. I Gotta Know da biraz önce çaldığımız şarkıda da öyleydi. Yani bilmem lazım diyor. Beni seviyor musun? Benim seni sevdiğim gibi sen de beni seviyor musun? Falcıya gittim. O da beni akıl doktoruna gönderdi. Sen aşk hastası olmuşsun oğlum dedi. Ama bu da kesmedi beni. Sen şimdi beni öpüp iyileştirecek misin? Bunu bilmem lazım, acilen bilmem lazım diye hafif bir aşk tehdidinde bulunuyor. Elvis'in önemli özelliklerinden bir tanesi. Evet, bir diğer önemli özelliklerinden bir tanesi de ölmesine rağmen hala para kazanmasıymış Elvis Presley'in. Forbes dergisinin hala kazanan ölü yıldızlar listesi varmış. Biliyor musunuz o listeyi? Çok güzel bir listeymiş. Ben gördüm şimdi, yeni öğrendim. Elvis Presley 2016 yılında 27 milyon dolar ve 1 milyon albüm satmış. 27 milyon dolar kazanmış ve 1 milyon albüm satmış. Ölmüş ama kazanıyor. Evet, ölmüş mü? Kim söyledi? Forbes dergisinde ölü diye yazıyor yıldız. Değil mi? Uzun, bayağı kalabalık bir güruhta ölmediği kanaatinde. Elvis yaşıyor aramızda diyorlar. Öyle bir kült var yani. Bayağı bir kabile var. Ben onlardan biri değilim ama İlke Boran'la beraber vakti zamanında epey Elvis programı da yapmıştık yani. Evet, ama sağlıksız besleniyormuş. Aşırı ilgisiyle biliniyormuş sağlıksız besinleri. Yakınlarında bulunanların anlatımına göre en sevdiği sandviç domuz pastırması, kızarmış dondurma ve reçelin kızarmış ekmek arasında konulmasıyla yapılıyormuş. Biraz sağlıksız besleniyormuş, evet. Evet, müziğine bulaştırmayalım şimdi onları, evet, evet. O korkunçlukları, müziği. Müthiş bence hala. Bence şimdi şeye dönelim. Tehdit demişken Merkel'e dönelim. Merkel'den tehdit diye vermişler Vatan Gazetesi'nden. Almanya Başbakanı Merkel Türkiye'yi gümrük birliği ile tehdit etmiş. Merkel bu noktada Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mevcut gümrük anlaşmasını sürdürmek için çaba göstermeyeceğiz şeklinde bir açıklama yapmış. Almanya'nın ünlü YouTuber'larıyla bir araya geldiği röportajda soruları yanıtlamış ne Merkel. Ne demek YouTuber? YouTube'daki şeyler, fenomen diyeceğim. Şimdi YouTube fenomeni nedir diye soracaksınız. YouTube'da kanalınızı açıyorsunuz, konuşuyorsunuz, çeşitli temalarla alakalı programlar yapıyorsunuz. Oradan da tıklanma sayısına göre para kazanıyorsunuz. İyi para var, öyle demeyin. Bu altın işinden sonra ona da girelim mi yani? YouTuber'lık. Yok, Türkiye'de genellikle başkanlar ve cumhurbaşkanları, parti cumhurbaşkanları YouTuber'larla buluşmuyor, radyocularla buluşuyor. Ama bizi çağırmadılar ama olsun. Sonuçta radyoya bir önem veriliyor olduğunu hissettik biz buradan da. Bilmiyorum, siz girmek istiyorsanız YouTube'a beni karıştırmayın ama yani bir açıklama yapmış ve Türkiye ile gümrük birliğini genişletme çalışmalarını şu an için takip etmeyi düşünmüyoruz diye bir konuşma gerçekleştirmiş. Avrupa Birliği üyeliği için yeni başlıkların açılmayacağını ve üyelik hazırlık yardımlarının da en düşük seviyeye indirildiğini de belirtmiş Merkel. Evet, Türkiye ile gümrük birliğini genişletme çalışmalarını şu an için takip etmeyi düşünmüyoruz diyor. Önemli bir şey aslında. Almanya'ya nota vermişlerdi bir de şeyle ilgili olarak, o da konuşulmuş, Adil Öksüz iadesi konusunda. Bu konu Almanya'da görüldü diye haberler, rivayet muhtelif, dedikodular dolaşıyor. Haberlerin ardından konunun araştırılması için Türkiye'nin Almanya'ya nota verdiği de açıklanmıştı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklamıştı, Mevlüt Çavuşoğlu. Türkiye'nin Avrupa Birliği daimi temsilcisi Faruk Kaymakçı da büyükelçi, daha önce BBC Türkçe'ye yaptığı bir açıklamada ne demişti? Gümrük Birliği'nin güncellenmesine dair görüşmelerin başlaması konusunda Brüksel'in kararı bekleniyor. Bir an önce başlamasını umduklarını söylemişti ama Katipiri de, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü, gene BBC Türkçe'ye Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı tek kozu ekonomi, gümrük birliği önemli demişti. Sayısız gazetecinin, avukatın, hak savunucularının içeride bulunduğu bir yerde silah ticareti devam ediyor. Ama böyle de bir sosyal itirazlar, hukuki itirazlar da geliyor, siyasi evet. Baskı. Çok ufak tehditten bahsetmişken ufak bir iyi haber vereyim. Kuzey Kore Guam Adası'na vurmayacakmış, tehditler vardı daha öncesinde. Yapılan açıklamaya göre bütün hazırlıklar tamamlanmış ama vurmayacağız denilmiş. Kim Jong-un söylemiş. Trump derhal cevap verdi. İşte akıllı adam böyle olur dedi. O yeni müttefik mi? Evet. Aferin ona dedi. Doğru yolu buldu dedi. Evet. Bir sonraki tehdide kadar da konu kapandı galiba. Evet. Konu hiçbir zaman kapanmaz ama yalnız sen tehdit demişken ilginç bir şey de söyleyeyim ben. Kore demişken, daha doğrusu, bayağı ciddi binlerce kişi, hatta 10 bin ne aşkın, en az 10 bin kişi de gösteri halinde. Evet. Kuzey değil, Güney Kore'de çok önemli. Güney'de mi? Ben Amerika Birleşik Devletleri'ndekini görmüştüm geçtiğimiz hafta. O Amerika'da da var. Güney Kore'de de ve Trump yönetiminin Kuzey Kore'ye nükleer silah tehdidinden falan vazgeçmesini istiyor. Kuzey Kore ile Güney Kore'nin arası iyi değil ama aynı millet, aynı insanlar yani. İkiye bölünmüş sadece, saçma sapan bir savaştan dolayı. Akrabaları yaşıyor sınırlarının arasında. 50 senedir göremiyorlar. Evet. 53'ten beri göremiyorlar. Diplomatik çok ilişkiler çok kötü olmadığı zamanlarda zaman zaman haberler çıkıyor. İnsanlar bir araya 60, geliyorlar. 64 sene olmuş, evet. Ama artık o haberleri de göremiyoruz. Onun için de artık bırakın bu THAAD dedikleri, THAAD diye bir antifüze sistemi de yerleştiriyorlar ya, onu da kaldırın buradan filan diyorlar. Yani biz Japon koloni yönetiminden, sömürge yönetiminden kurtulduğumuz gün 15 Ağustos demiş aktivistlerden biri Hang Chung-mok. Kurtuluştan sonra da kurtarılmış bir ülke olarak barıştan yararlanmak istiyorduk ama Trump geldiğinden bu yana büyük bir riski ortaya atmaya çalıştığı görülüyor. Yani biz burada Kore Yarımadası'nda barış istiyoruz diyorlar. Trump tansiyonu çok yükseltti geçtiğimiz hafta. Salı günü Kuzey Kore Amerika Birleşik Devletleri'ne daha fazla tehdit etmezse iyi olur. Dünyanın hiç görmediği ateş ve öfkeyle karşı karşıya kalacaktır dedi. Çarşamba günü gücümüzü her zamankinden fazla, nükleer gücünden bahsediyor. Umarım bu gücümüzü kullanmak zorunda kalmayız ama dünyanın en güçlü devleti olduğumuzu unutmayın demişti. Perşembe günü de ateş ve öfke açıklamasından daha güçlü ne söylenebilir sorusuna göreceksiniz cevabını vermişti. Son olarak Cuma günü de Kuzey Kore'nin akılsızca bir hamle yapması ihtimaline karşı askeri çözümler yerinde ve atışa hazır. Umarım Kim Jong-il başka bir yol bulur diye bir tweet atmıştı. Gerekirse Nikaragua'ya da asker göndeririz. Her yerde bizim askerlerimiz var. Bununla Venezuela'sa komşu kapı komşu sayılır filan gibi inanılmaz şeyler söylüyordu. Şimdi tam da bu savaş sırasında Harry Leslie Smith'in yazdığı son derece ilginç bir makale var. Onu okumanın zamanı işte. 14 Ağustos'ta Guardian'da yayınlandı. Kısa ama çok vurucu bir makale. Şimdi dilerseniz onu okuyalım. Ben çevirdim. Harry Leslie Smith kim? İkinci Dünya Savaşı'nda Britanya Kraliyet Hava Kuvvetleri RAF dedikleri Royal Air Force gazilerinden savaş kahramanı aslında. Şimdi 94 yaşında ve şöyle diyor, 16 yaşında bir ergen olarak Hitler ve öteki faşistleri gösteren aktüelite filmlerine gülüp geçerdim. Umuyorum ki ondan sonra olup bitenlere şimdi torunlarımın kuşağı yeniden tanık olmaz diyor. Kendisi yazar olmuş, yeni bir kitabı da çok yakında yayınlanmak üzere, birkaç 15 gün içinde 14 Eylül'de Little Brown yayını tarafından da başlığı ne biliyor musun? Nedir yayınlanacak efendim? Kitabım. Don't let my past be your future. Ne olur benim geçmişim sizin geleceğiniz olmasın diye. Çok önemli bir uyarı. Zaten bu şimdi okuyacağımız makalede, yazıda tam da bu. Başlığı şöyle, 1939'da savaşın gelmekte olduğunu duyamamıştım. Şimdi ise onun yaklaşan gümbürtüsünü duymazdan gelmek imkansız diyor. Ve şöyle, bu Ağustos ayında anıların ürpertici serinliği birden üzerime çöküverdi. Sanki 2017 yazının esintileri, dünyanın dört bir yanından Britanya'ya doğru esen savaş rüzgarları tarafından darmaduman ediliyormuş gibi geliyor insana. Tıpkı 1939'daki gibi. Orta Doğu'da Suudi Arabistan Yemen'in bağırsaklarını deşiyor. 1935'te ben çocukken Mussolini'nin Etiyopya'ya uyguladığı aynı gaddarlıkla yapıyor bunu diyor. Britanya hükümetinin ve onun elit sınıfının riyakarlığı, Britanya'nın Suriye'de, Irak'ta ve Afganistan'da masum kanlarının şarıl şarıl akmasını garanti ediyor. Theresa May hükümeti barışın ancak bir şekilde olabileceğini, gerçekleşebileceği, yani çatışma bölgelerinde savaş silahlarının çoğalıp yaygınlaşması ile gerçekleşebileceği konusunda ısrarcı Theresa May. Venezuela anarşi ve dış müdahaleye doğru sallanıp kayarken Filipinler'de Rodrigo Duterte, Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri ile gerçekleştirdiği ittifakların koruyucu kanatları altında uyuşturucu bağımlılığıyla yoksulluktan kurtulmaya çalışma suçunu işleyen korunmasız ve savunmasız insanları katletmekle meşgul diyor ki, burada küçücük bir parantez açayım yazıya, daha dünün haberi 37 kişiyi katletmişler, pardon 32 kişiyi en kanlı şeyinde polisler bir tek gece içinde ev baskınlarıyla. Uyuşturucuyla mücadele adı ismi, altında. Adı altında evet. O da onu söylüyor işte Harry Leslie Smith. Yoksulluktan kurtulmaya çalışan insanlar diyor, korunmasız ve savunmasız insanları katletmekle. Şimdi 94 yaşında yaşlı bir insan olduğum için bu kıyamet alametlerini fark edebiliyorum. Tüyler ürpertici alametler her yerde. Belki bu alametlerin en büyüğü de Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini onurdan, akıldan ve basit insancıl merhametten yoksun Donald Trump gibi bir adamın yönetmesine müsaade ediyor olması. Bundan büyük savaş alameti olamaz diyor. Onursuz, akılsız ve merhametsiz biri. Amerikalıların kendilerini Trump'tan generallerinin kurtaracağına inanıyor olması, bir zamanlar liberal Almanların uluslarını Hitler'in aşırılıklarından ordunun kurtaracağına inanmaları kadar aptalca. Britanya'nın da burada iftihar edeceği hiçbir şey yok diyor. Kendi ülkesinden bahsediyor Harry Leslie Smith. Irak Savaşı'ndan bu yana ülkemiz sürekli iniş halinde. Birbiri peşi sıra gelen hükümetler demokrasinin, sosyal adaletin altına oydular, refah devletlerini kemer sıkma politikalarıyla paramparça edip bizi Brexit çıkmaz sokağına soktular. tıpkı Trump gibi Brexit de liberal dinbazlıkla giderilemez. Brexit ancak bir şekilde düzeltilebilir. Özgürleşmiş bir halkın diktatör heykelini yıkması gibi neoliberal ekonomik modelin parçalanıp yıkılmasıyla düzeltilebilir Brexit ancak diyor. Yıllar süren muhafazakar parti iktidarlarından sonra Britanya tarihin akışını iyiye doğru değiştirme konusunda 1930'larda nazizmi yatıştırma politikası izleyen Başbakan Neville Chamberlain iktidarının sahip olduğundan daha donanımlı. Bugün daha donanımlı diyor. Aslına bakılırsa ne Avrupa'da ne de Kuzey Avrupa'da ne de Kuzey Amerika'da herhangi bir batılı ülkenin övünüp böbürleneceği bir şey yok ortada. Bu ülkelerin her biri eşitsizlikle şirketlerinin büyük çapta vergi kaçırmasıyla ki bu meşrulaştırılmış yolsuzluktan başka bir şey değildir zaten bu şirketlerin vergi kaçırmaları ve bir de toplumları yiyip bitiren bir neoliberalizmle lebalep dolmuş taşmış durumda Batı ülkelerinin. Yani eşitsizlik, vergi, şirketlerin vergi kaçakçılığı ve her şeyi erozyona uğratan sosyal erozyonu neoliberalizm. Şöyle devam ediyor Harry Leslie Smith'in Guardian'da çıkan 14 Ağustos tarihli yazısı. Yaz mevsiminin insanı rahatlatan bir tarafı vardır. Ama bu yıl böyle değil. Bugünün gençlerine gezip tozarlarken baktığım zaman 1939 yazında benim kuşağımın gençlerinin yüzleriyle korkutucu bir benzerlik görüyorum. Şehirde sokağa çıktığım zaman onların kahkahalarına kulak veriyorum. Onları bir bardak bira içerlerken, birbiriyle cilveleşirken gözlüyorum ve onlar adına korkuya kapılıyorum. Bu Ağustos insana fazlasıyla 1939 Ağustos'unu hatırlatıyor. Ta 1945'e kadar yaşanan son barış yazını yani. O zaman 16 yaşında toy bir delikanlıyken kankalarımla sinemaya giderdim. Hitler'le öteki faşist canavarların haber filmlerine güler dururduk. Onların bizim hayatımıza erişemez uzaklıkta bir yerlerde olduğunu sanırdık. O 1939 Ağustos'unda barışın olmadığı, katliam ve kıyımların olmadığı, hava saldırılarının olmadığı, yıldırım baskınlarının, blitzlerin olmadığı bir hayatın başlamasına sayılı günler kaldığını aklımızın köşesinden bile geçirmiyorduk biz. Savaşın yaklaşan gök gürültüsünü duymuyordum o zaman ama yaşlı bir adam olarak o gümbürtüyü şimdi torunlarımın kuşağı adına duyuyorum. Umarım yanılıyorumdur ama onlar adına korkudan taş kesilmiş durumdayım. Harry Leslie Smith, Britanya Kraliyet Hava Kuvvetleri RAF gazilerinden, savaş kahramanlarından, 94 yaşında savaşın yaklaşan gümbürtüsünü duymazdan gelmek imkansız diye yazıyor. Önemli bir uyarı içeriyor. Fazla da eklenecek bir şey yok herhalde. Biz de çıkışımızı yapabiliriz herhalde biterken program. Ufak bir haber ekleyeyim. Yani korku devam ediyor. Sadece savaş konusunda değil, savaşın yaklaştığını da aslında belki de bir göstergesi olarak nitelendirilebilecek. Cinsiyetler arasındaki şiddet de devam ediyor. İzmir'de Yonca D dövülerek, Trabzon'da Pınar Kaynak başı ezilerek öldürüldü. Adana'da sevgilisi Ece Çelik'i ezdi, kamyonla ezdi. Kocaeli'nde kocası Mirzah Geyi'nin boğazını kesti diye veriliyor bu haberler. Durmak bilmeyen erkek şiddeti kadınları isyan ettirmiş durumda olduğu da aynı şekilde Habertürk gazetesinden aktarılıyor. İzmir'de Yonca D'nin cenazesinin ardından kadınlar 5 kilometre yürüyüp "Yeter artık, yoncalar ölmesin" şeklinde slogan atıp sokaklara çıkmışlar. Bu konularla alakalı birçok haber mevcut. Bunların çetelesi de tutuluyor artık ama artık bu durumda çetelesi tutulamayacak bir hale de geliyor. Evet, işsizlikle de ve savaş ortamıyla da çok yakından ilgiliyiz. Evet, bitirirken ev hapsi vermişler mesela. Üniversiteli Ece Çelik tartıştığı sevgilisi İbrahim Deveci tarafından kamyonetle ezildi. Bir gözünü kaybeden Ece bitkisel hayatta İbrahim Deveci kasıt yoktu deyince önce serbest bırakılmış, daha sonra tepkiler üzerine gözaltına alınmış. Mahkeme akşam ise ev hapsi cezası vermiş. Serbest bırakmış gibi. Yani evet. Ev hapsi cezası vermiş. Kasıt yok denilen bu durumda. Evet, yani zına tecavüz ettiği kız çocuğuyla aynı apartmanda ev hapsi verilenler de var. Çok genel gelişme şey değil. Filipinler'de de tıpkı işte biraz önce şeyin bahsettiği, Harry Leslie Smith'in bahsettiği kanlı kıyım da devam ediyor. Dünyanın dört tarafında Filipinler'de 32 kişi bir gecede öldürüyorlar. Uyuşturucu kullanıyorsunuz ve satıyorsunuz falan filan diye. Teslim olmamak gerekiyor. Sonuna kadar faşizmle kazanmak için değil, kazanacağımız için değil, faşizm olduğu için mücadele etmek zorundayız. Susmamak gerekiyor aynı zamanda. Chris Hedges'in de net olarak söylediği gibi faşizmle sadece faşizm olduğu için sonuna kadar mücadele etmek, asla teslim olmamak gerekiyor. Gördüğün yerde başının ezilmesi gereken şeylerden başında geliyor bu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki şu andaki tartışma üzerinden gidilecek olursa. Şimdi savaş ve ölüm getirir. Evet. Başka hiçbir şey getirmez. Şu anda ilginç bir şey olmaya başladı Amerika Birleşik Devletleri'nde de. Bu törenlere katılanların, yani ellerinde çelik sopalarla, silahlarla beraber insanlara saldıranların kim olduğu ifşa edilmeye başlandı sosyal medya tarafından. İlginç bir gelenekte oluyor. Sosyal medyanın gücü de burada kullanılarak bu insanların kim oldukları aynı şekilde diğer insanlara da aktarılıyor. Çünkü yanın başınızdaki insanlar bunlar. Babaları tarafından da reddedilme noktasına getirilecek olan gelen karakterler. Bunların bu şekilde ifşası da toplumda hiç değilse yalnız olmadığınızın, bu kişilerle beraber yaşadığınızın da anlamına geliyor. Bir anda ortaya çıkan bir şey değil bu. Önemli bir hareket başladı. Evet, çok önemli bir hareket başladı. Gazeteciler, yani film çekimcileri de bu faşistleri çekiyorlar. Yüzlerine doğrultulmuş silahlara, Glock gibi silahlara rağmen çekmeye devam ediyorlar ve Antifa diye bir hareket kuruldu. Antifa. Antifaşizm yani. Faşizme karşı diye. Evet. Çok önemli bu gelişmeler. Türkiye'de de ve dünyanın hiçbir yerinde buna teslim olmamak gerekiyor. Biz de teslimiyet üzerine bir şarkı çalalımız. Torna a Sorrento. Yani Sorrento'ya dönmek üzerine bir Napoliten şarkının Elvis Presley tarafından söylenmiş çok ilginç bir, hoş bir yorumu, kuvvetli bir yorumuyla bitirelim Elvis'in de 40. ölüm yıl dönümünü anmaya bu şekilde devam etmiş oluruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. When we kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire. And I know it's time I kiss you, that your heart's on fire too. So, my darling, please surrender. All your love so warm and tender. Let me hold you in my... Evet, teknik bir problem yüzünden bu güzel şarkıyı mahvettik. Çalamadık tamamını en güzel şekilde, bir daha ileride. Belki yarın, belki yarından da yakın çalmak üzere size veda ediyoruz.